سورة الزمر درس نمبر 2. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار. خلق السماوات والأرض بالحق دبارا دخكار قولو دحكم يكور الليل على النهار چاپی رکیش پیلرا پروز ماندی دروزنا ويكور النهار على الليل او چاپی رکی روز لردش پی پشپا ماندی وسخر الشمس والقمر تابدار کری دی نور او سپوگمی كل يجري لأجل مسمى هر یو روان دی تر داغ نیٹی مقرر پوری اغه مقام مقرر پوری اعلی خبردار هو العزیز الغفار دا الله تعالی زور ور بخون کده. په شروع د صورت کې ترغیب د پاره د قران کریم او بیا دعوت توحید مخلصا له الدین او بیا د مشرکینو شرک رد کو چې کله ته تپوس شي چې تاسو ولی دی الله ته وسیله کوي نو ایدا موږ د دې لپاره چې دا نیکان خلق دی او دی الله ته زمونږه نږدې کوي په درجو کې نو قرآن په دې رد کو چې دا نمونه خبره کول دا د دروغجنو خبرې دي او دا د کفارو خبرې دي چې څوک دا خبره کوي او د دې نه توبه نه وباسي الله ته راګرځي نه د الله توحید هغه نه اختیاری او بیا د رد یې وکړو په هغه چا باندې چې د الله تبارک وتعالی د پاره اولاد ثابتوي د الله د پاره نائبین ثابتوي. نو اوس دلایل عقلیه ذکر کوي په دې آیات کې. خلق السماوات والارض پیدا کړی دی اسمانونه او ځمکه بالحق د پاره د ښکار کولو د حق کې انسان سوچ او فکر کوي وګوره په ځمکه او اسمانونو کې څومره نښې د الله تبارک وتعالی د قدرتونو دي. عقل نه کار واخله د الله تبارک وتعالی په دې قدرتونو کې په دې اختیاراتو کې په دې ځمکه او اسمانونو کې سوچ او فکر وکړه چې دا څوک اختیارمند دی. دی یو کور الليل على النهار چاپیره کوي شپه پر ورځ باندې ويكور النهار على الليل او چاپیره کوي ورځ په شپه باندې. ته ګورې نه چې شپه راشي یو تور څادر هغه د مشرق ته طرف نه راخور شي او راځي او هغه الله تبارک وتعالی وګوره څنګه قدرتونه دي او بیا سهار کې وګوره چې هغه توره شپه وي ته وګوره څنګه هغه رڼا راوچته شي د مشرق ته طرف نه الله تبارک وتعالی هغه رڼا خورۍ خورۍ خورۍ حتی دا چې مغرب طرف ته روانه وي. نو الله تبارک وتعالی داسې بادشاه دی چې د ځمکې د شپې او د ورځې وګوره په هغې کې دا بدلون راوستل دا د چا کار دی لږ سوچ وکړه. وسخر الشمس والقمر او تابیدار کړي دي نور او سپوږمۍ. نور او سپوږمۍ ته وګوره څنګه په خپل مقدار کې او په خپل لمن کې لامبو وهونکي دي روان دي او د الله تبارک وتعالی د حکم مطابق تاسو ګورئ چې پروسه کال په دې رز باندې سټې باندې نور راختلې او راتلونکي عمدہ رز باندې په اخ کا سیکنډ په اخ کا منٹ په اخ کا گھنٹہ باندې په اخ کا وخت باندې بل انور راخی څنګه ترتیب الله تبارک وتعالى ول برابر کړی دی. سپوږمۍ ته وګوره په شروع کې چې کم دی هلال داغي زړې داغي وچې څنګه په شان کګا او بیا چې کم دی وګوره رو رو رو رو رڼا زیاتیږي سوال لسول رزل راشي پنځل لسولا ابھی ہر اور او پکا میں دو مانی آزی یو طرف تا حساب کتاب دے بل طرف تا اللہ تبارک و تعالی سور حکمتو نے دی لکھ سوچو فکرو کا دا دا چا نظام دی او چا دا نظام جوړ کړی دی، څوک دا نظام چلی دا هغې په شا باندې چې کوم طاقت دی هغه طاقت وپیژنه، او د هغې طاقت نه علاوه څه ده د هغه غونې طاقتونه بل چاله ورکوي چې د هغې سره هېڅ شی نشته او الله ته محتاج دي په خپله. کل یجری لاجل مسمى، هر یو روان دی تر دا نیټې مقررې پورې، تر څو کم وخت چې الله تبارک وتعالی ولا مقرر دی هغه وخت پورې به دي دغه سي د الله تبارک وتعالی د حکم تابعداري. علا خبردار، هو العزیز الغفار، دا الله چې دی زورور دی او بخون کې دی. وګوره طاقت داغه ته وګوره چې الله تبارک وتعالی دا څومره دلایل او دا څومره اختیارات په ځمکه او اسمانونو کې داغه زورور بادشاہ چلیږي، نو داغه طاقت اومنه. بل طرف ته وګوره ستا د بدعملۍ د وجې نه او ستا د الله تبارک وتعالی د ناپرمانۍ د وجې نه چې الله تبارک وتعالی در باندې سازاب او مصیبت راوستي وي، خو بیا هم الله تبارک وتعالی وخت ورکي کیدی شي ما ته راوګرځي، نو بخون کې دی غفار دی چې بنده ما ته راوګرځي. ورنا ستا د عمل د وجې نه پکارو چې ته نه ستا د بدعملۍ او ستا د ناپرمانۍ سره الله تبارک وتعالی در باندې خپل عذاب مسلط کړی وي، خو الله بخون کې دی. خلقکم من نفس واحده، پیدا کړی یې تاسو د نفس یونه، ثم جعل منها زوجها، او بیا ګرځول د دې نفس نه بیبی د دې نفس، وانزل لكم من الانعام، او را لېږلی دي ستاسو لپاره د سارونه ثمانيه ازواج، اته قسمونه، یخلقکم فی بطون امهاتکم، پیدا کوي تاسو لرا په خېټو د میندو ستاسو کې، خلقم من بعد خلق، پیدایش پس د پیدایش نه، فی ظلمات ثلاث، په هغه تیارو دریو کې، ذلکم الله ربکم، دې صفتونو والا ستاسو الله چې دی رب ستاسو دی، له الملک دی الله لرا بچی ده، دی الله لرا اختیار دی، لا اله الا هو، نشته دی کار ساز مگر یو الله تعالی، فانا تصرفون، کم طرف ته واړو لشوي. الله تبارک وتعالی مخکیم دلایل ذکر کړو چې وګوره ځمکه او اسمان ته وګوره، شپې او ورځې ته وګوره، نور سپوږمۍ ته وګوره، دا ټول سیزونه بیا خپل ځان ته وګوره چې تاسو مې د یو نفس نه پیدا کړئ، او د هغې نفس نه مې د هغه بیبی پیدا کړه حوا علیه السلام، د گس پخته د آدم علیه السلام نه الله تبارک وتعالی پیدا کړه، لکه څنګه چې په حدیثو کې راځي چې خزا د گس پخته نه پیدا ده، او دا کني غي نو ما ته بشي خدا به کګي او پیدا به ته اخلي. نو مطلب دا چې الله تبارک وتعالی وګوره ورته د آدم علیه السلام نه مور شته او نه پلار شته، الله تبارک وتعالی پیدا کړه. دغه رنګ یو ګوره هوا بیبی الله تبارک وتعالی د آدم علیه السلام دغه سي پختاینا پیدا کړ، داسې قدرت لرونکی او طاقت لرونکی دی. وګوره عیسی علیه السلام بغیر د پلار نه پیدا کړ، الله تبارک وتعالی داسې قدرت لرونکی دی، او خیغه چې وګوره زما داسې قدرتونه دي، نو دغه قدرتونه نه پکار دي چې ته عبرت واخلی او سبق واخلی، او الله تبارک وتعالی وی استاز دوپاره میساروی پیدا کړو اته قسمونه دي، لکه څنګه چې سوره انعام کې ذکر شوی وو، من المعز اثنين و دو بيزون دوا، من الدعن اثنين و من المعز اثنين، دو ګړو ندوا او دو بيزون دوا، پیسو او بيزا، او دارنګي ګډ او ګډا، او دارنګي دوخانو ندوا اوخه او اوخه، دا رنګ د غواو نه دوا غوا او غوی، نو دا ټول اته قسمونه شو. نو الله تبارک وتعالی وی دا مدل پیدا کړی دی، وګوره څومره څومره پیدا دی په دې سیزونو کې، الله تبارک وتعالی په دې کې څومره پیدا دی انسان لپاره یې خودی دی. نو دا د الله هغه قدرتونه او د الله پیدایش دی، او دا رنګ خپل ځان ته وګوره، یخلقکم فی بطون امهاتکم، پیدا کړی تاسو په خېټو د میندستاسو کې خلکم من بعد خلکین پیدایش پس ته پیدایش نه فی ظلمات ثلاث فغا تیرو دریو کې الله تبارک وتعالى وی اوله کې تیو نطفه وی د نطفه نفس بیا ته جمشوی وینه شوی او د جمشوی وینه نفس بیا ته د غوخ یو ټوکړه شوی چې پاغه کې اډوکی او کرفی او دارنګ یو ګور د انسان نور سلسله چې کومه د بدن دا هغه څنګه الله تبارک وتعالى په یو وړو کې غونې ځای کې اول ته ولا د خوراک بندوبست چې دنیا ته راتلې نو خلو غو خونې د لدر کړی دي اول ته چې وې د نوم په ذریعه سره د خوراک درکاو الله تبارک وتعالى په دریو تیارو کې یو تیار د مور د خېټې وا بل تیار د رحم د مور وا او بل تیار د بچیدانی بچیدانه چې وته ویلی شي دا غي تیار وا هغه دریو دریو تیارو کې الله تبارک وتعالى ستا پرورش کړی دی نو دنیا ته رالی نو ته بابا لزی دنیا رالی نو ته ولی لزی دنیا ته رالی نو ته ملنګ لزی دنیا ته رالی نو ته چې کوم دی بزرگ لزی دنیا ته رالی نو ته پیغمبر لزی دنیا ته رالی نو ته ملایکی لزی هغه الله چې پستا پاغه تور تیارو دریو کې ستا بندوبست کو چې دنیا ته رالی ستا بندوبست یې مخ کستانه کړی سله باباګانو پسې ګرځي هغه په خپل دی دا الله تبارک وتعالى دی تقسیم تا او دا الله تبارک وتعالى دی نعمتونه ته په خپل محتاج او څنګه چې تراغلې دا سی هغه دنیا تراغلې دی او څنګه چې هغه تلې دی دنیا نه دغه سی بته زی هغه څه کړی دی د نه کمل هغه به وتعالى الله پاک هغه له درجه ور کوي هغه به دغه بدله ور کوي تاله سری او چې کم کای او دې رحمت کای د قیامت پرس ک نیک سړی ته به انکاری بیا وسکه بیا و دې سوکی چې انکار د نو کی لکه څنګه چې قران کې زې په زې منګه سو زې وې نو بیا به انسان سور افسوزي چې خو ما ته خو چې قران کومه خبره کوله چې بغیر د الله نه بل څوک مرا مدد کوا الله پاک ویل ته مې دل بندوبس وکاو پاتور تیرو کې مې دل بندوبس کړي نو دنیا کې استاد راتلو نه مخ کیدار سه بندوبس ته شوي دي ذالکم الله یو صرف هوا ته وګوري چې انسان کم هوا راکاگی او کم خارجی کدا بنشی کدا دنیا خوراکونه او به کړی او به خړی دا هوا سور بندوبست الله تبارک وتعالى کړی او بو ته چې د انسان غټ ضرورت زیات ضرورت ته د او بو مقدار ته وګوره الله تبارک وتعالى په سمره غټ مقدار سره پیدا کړی او د پاس نه بارانونه راوړی صرف بعضی وخت کې په یو علاقه کې سکړه راولي چې صرف دا وخی چې دا د دې پرستو چې طاقت ته اوس در باندې هغه طاقت والا دا بند کو لګا غتا عجزي وکنو عجزي پکې راشي یا الله موږ باندې باران راواله چې ضرورت شي کنه نو د دې وجنا الله و ذالکم الله ربکم دې صفاتونه والا استاسو الله چې دې ربکم رب استاسو دې له الملک دې الله لربا چي دا نو چې کله دې صفاتونه والا استاسو رب دې نو چې کله رازق دې مربی دے او دی الله تبارک وتعالى د دې سیزونو مالک ته او قدرت لرون کې دے نو د بندګۍ او د رنګي د عبادت کول لپاره آیا بغیر د الله نه څنګه بل څوک لایق جوړی دی شي نو د دې صفاتونو وال خپل رب په جنا سینا چې داغه صفاتونه بل چاله ورکه ا لا اله الا هو نشته د کار ساز مگر یو الله مسله د توحیدی په تفریح کړه څنګه چې دلایل ذکر کړه نو مسله د توحیدی په تفریح کړه د دې لپاره چې هم دغه یو الله تبارک وتعالى دې داغه نه علاوه بل څوک کارساز کته چاته وای نو هغه کارساز نه دی بلکې کارساز یو الله تبارک وتعالى دې نو ځکه په اخیری سر وای فانا تصرفون کم طرف ته تاسو واړو لشوي د الله د وحدانیت د مسلې نه د الله د بندګۍ کولونه ان تکفرو کچری تاسو انکار کوئی ناشکری کوئی فإن الله یقینا الله تعالی چې دی غنی عنکم بے پروا دي تاسو نه ولا يرضى لعباده الكفر او رضا نه دی د بندا په کفر باندې د بار د بندا په کفر باندې و ان تشکرو ک تاسو شکر وباسئ يرضه لكم نخخیس تاسو د پاره ک تاسو تابیداری کوئ شکر وباسئ نو خوخی ستاسو دپارا ولا تزر وازره وزر اخرى او نه باره یو بارون کې بار د بل چا لره. ثم الی ربکم مرجعکم بیا رب ستاسو ته واپسی ستاسو ده. فینبئکم نو خبر به کی تاسو لره بما کنتم تعملون په هغه سمای چې تاسو کوم عمل کو. انه د الله تعالی چې دی علیم بذات الصدور پوه دی په خاوندانو د سینو باندې. ان تکفرو سره د دې خبرې وضاحت کوي که څوک دا سوچ کوي چې د ده په انکار سره به الله ته څه نقصان ورسي یا د الله دین ته به څه نقصان ورسي. ستا په انکار کولو باندې که دا ټوله دنیا انکاري شي د الله تبارک وتعالی ته دومره نقصان نشي رسولی چې د معمولي نه معمولي غونې نقصان هم الله تبارک وتعالی نقصان خو زما ستا دی. د الله تبارک وتعالی خو داسې ذات دی چې موږ تاسو نو او دغه خدایي قایمه وه او موږ تاسو به نه یو او دنیا کې به هیڅ څوک پاتې نشي او دغه خدایي به قایمه وي. دغه چاته څه ضرورت دی؟ هغه خو غني بادشا دی. نو څوک دا سوچونه کی چې ګنې زما په انکار باندې به د الله تبارک وتعالی ته څه نقصان ورسیږي؟ هرگز نه. خو دومره ده الله تبارک وتعالی د بنده په ایمان باندې او د بنده په شکر باندې او دارنګي د بنده په توحید باندې خوشحالیږي او د بنده په کفر باندې خپکیږي. نو ځکه فرمای ولا يرضى لعباده الكفر او نه خوښي د پاره د بنده کفر. الله تبارک وتعالی کفر نه خوښي ځکه چې د کفر په وجه باندې انسان تکم تکلیف په بیا ملاویږي. نو الله تبارک وتعالی وای د کفر نه ځان بچ کچې د تکلیف نه بچ شي. نور د خدای په د الله تبارک وتعالی په خدای د الله په طاقت د الله په قدرتونو کې د چا په کوپر نه بلکې کټول دنیا په شان د ابو جهل په شان د شیطان کافران شي. نو د الله تبارک وتعالی په قدرتونو په خدای کې څه قسم د ځان لبه نقصان کوي. وین تشکرو او که تاسو شکر ادا کوئ تابیداری کوي يرده لكم نخوخي استاذ دو پارا الله تابیداری استاذ دو پارا خوخي. ولا تزر وازره وزر اخرى نبار یو بارون کې بار د بل چاله را. هل تدام نشته چې دیو بل دیو بوج بچ کم نه نه غبل چته بلکې چا چې د حق منلو په ځای د انکار او ناشکرۍ نه کار غست دي هم هغه برانی ویل کیږي د هغه په ځای باندې بل څوک نه رانی ویل کیږي. او نه داغه په وجه باندې با بل چاته داغه بوج چې کم دی نو هغه باریږي بلکې هر سړی به په خپل خپل عملنامې سره او دا رنګې د خپل کړو سره چې په دنیا کې څه کړي داغه یا د جزا په شکل کې د ثواب په شکل کې یا د سزا په شکل کې بد تخپل داغه عمل بدله میلاویږي. ثم الی ربکم مرجعکم بیا رب ستاسو ته واپسی دستاسو. فینبئکم نو خبر بکی تاسو بما کنتم تعملون پا سمانی چی تاسو کولا. اخیری تلل د انسان او د تمام مخلوقات ته چا سکا دی دا اللہ تبارک و تعالی پا حضور کی حاضری دل دی. نو ال تباغا سکا چی سو کل واپس شوی نو تاسو تا پتاو لگی چیرا اللہ تبارک و تعالی استاوز دا پارا کم انتظام دا دنیا کې د رهنمای کړو تا پاغي عمل کړو نن د رهنمای د وجنه د الله تبارک وتعالى په حضور کې ستاده پاره ډوی لوی نعمتونه او خوشالۍ دي. او کچره هغه نو اختیار کړي نو خبر بشي پاغه عمل باندې چې تا کم عمل کړي. انه د الله تعالی چې دی علیم بذات الصدور پورې په خواندانو د سینو. کته وای چې دا دومره مخلوقات دي د دې عمل به الله تبارک وتعالى تر کومې پورې دا حفاظت کې ساتي. الله تبارک وتعالی وای ستا عمل سو ستا پسینه کې دن نه چې رازونه کم پراتی دي دا رازونه د الله تبارک وتعالی نه پټ نه دي. پیدا کړی چای او د چا په حکم باندې په دنیا کې اوسېږي او د چا په حکم باندې په دنیا نه ځي او د چا په حکم باندې ستا د پاره د حساب کتاب د پاره هغه علم د الله تبارک وتعالی او دا رنګ د الله تبارک وتعالی د طرف نه پتا باندې د گواهی د پاره برشتی هم لگیا دی ستا غا عملون لیکی او دا بدن دا ٹکڑے ستا دا بدن دا اعضا ستا دا بدن دا مختلف اندامونا دا با درمان پخفل گوائی پا آغازی کی ورکی. اللہ تبارک و تعالی نسوک پٹی دینی شی و ازا مسل انسان درن کل چورسی انسان ته تکلیف دعا ربه نو دی حجزی کوي خپل رب ته منیبن راګرځي الیه دی الله تا ثم اذا خوله بیا کله چې ورکړي دتا نعمت منه نعمت خپل طرف نه نسیا نو دی ایر کی ما کان یدو الیه اغا چودی چرابلی دی الله لرا چرابلی دی الله لرا اغا تکلیف اغا مصیبت په وخت کې من قبل په خوا وجعل لله اندادا او ګرځي الله لرا په مثل د الله لیدل عن سبیلی دی د پاره چې گمراه شي د لارې د الله تعالی نه کول تور تو تمتع بکفرک قلیلا پیدا واخله په کوپر ستا باندې لګه انک من اصحاب النار یقینا ته د خاوندانو اور نه د انسان عجیب حال لے کله چې په مصیبت راشي نو الله یادې خو کله چې دغه سختی لري شي نو غړومبنې وخت یا غړومبنې حالت ته انسان چې کم دی نو هغه هیر شي داسې مشي ته به وای چې دا اړو مونږ را مدد کړی نه چې کله په تکلیف او چې کله په مصیبت نو دومره مستی واخلی چې د نبی یاد الله تبارک وتعالى ته عجزی او د چې کم الله ته پریاد کړی او الله په نعمت وکاو او الله ولا دا غي نه پس بیا خوشاله یو خوشاله او نعمت په یو کو خوشاله ول نصیب کړي نو بیا دې داسې مشي تبو وای چې دا ډو من سره سواسته نه وا او بیا د الله تبارک وتعالى کړي فضل او انعام ته نسبت د بل چا د پاره کین نو الله تبارک وتعالى وی وجعل لله اندادا وغرزه الا لرب مثل الله چې الله په سه احسان کړي داغه بیا بل چاته نسبتونه داغه کوي چیرې د پلان کې د وجه نه په منګ باندې دا احسان وشو او د پلان کې د وجه نه په منګ باندې دا منګ د دې مصیبت نه بچ شو نو الله تبارک وتعالى وی مال اوس چې کله مصیبت کې وي خو زه دې را مدد کول چې کله مې در باندې فضل او رحم وکړو اوس دومره ته انکاری شوې چې الله دې هیر کړو الله دې شرکا او شریکان جوړ کړو لیو دل لان سبیل دې لپاره چې گمراه شي د لارې د الله نه زه سیدا کته وای چې یرا دا ما خکړی دي نو دا کفر ها بارکه الله تبارک وتعالى فرمایي چې د کفر نه دی پیدا واخلا سروځي په دنیا کې کل تمتا به کفر کا کلیلن وای ورته پیدا واخلا په کفر ستا سره لگا انک من اصحاب النار یقینا ته د خوندانو د اور نه ډیر لګی رزی لګو رزو کې د دنیا سور از پیدا ده دا به ته د کفر د وجنه واخلې لکه مثلا د الله تبارک وتعالى د طرف نه د مسلمان د پاره په یو دایره کې اوسېدل دي او کله چې خواهش سړی رامخ کی دی د دایره نه بار کوي نو خواهش باندې سړی خوشاله شي هغه خوشحالي چې تم دی وقتی توري نو الله تبارک وتعالى وایي چې کله د خلاف وکړو او مال دی شریکان وګرځول او دارنګ ما در باندې رحم او فضل کړو دا غي باوجود زه دی بیا هیر کړم نو دا د سو ورځو یو پیدا ده په دنیا کې چې تا تخکاری خود دې نفس انجام دې کم ځای دی انجام دې ورته د نکی دی خلق السماوات والارض پیدا کړی دي اسمانونه او ځمکه بل حق دې پار د ښکارا کول حق یو کوګر اللیل عن النهار تاوي چا پیر کوي شپه پر ورځ باندې و یو کوګر النهار على الليل او تاوي چا پیر کوي ورځ په شپه باندې وسخر الشمس والقمر او تابیدار کړی دي نور او سپوږمۍ کل یجری لاجل مسمى اری او روان دي تر د نیټې مقرری پورې اعلی خبردار هغه مقام مقرر تا اعلی خبردار هو العزیز الغفار دا الله زور ور بهون کړي خلقکم من نفس واحده پیدا کړی ای تاسو د نفس یونه ثم جعل منها زوجها بیا وګرځول د نفس نه بی بی د نفس وانزل لكم من الانعام او راليغلي دي استاد دو پاره د سارونه ثمانيه ازواج اته قسمنا يخلقكم في بطون امهاتكم پیدا کوي تاسو جوړي تاسو په خېټو د مين د استادو کې خلقم من بعد خلقين پیدائش پس ته پیدائش نبي ظلمات ثلاث فقط يرو درو کې ذلكم الله ربكم دا دې صفاتونو والا ستاسو الله رب ستاسو دی له الملک دی الله لره اختیار دی الله لره بچی دا لا اله الا هو نشته دې کار ساز مگر یو الله فانا تصرفون کوم طرف ته واړو لشي ان تکفرو کچریتا سو ناشکری کوي کوپر کوي فان الله غنی عنکم نو الله به پروا دې استاسو نه ولا يرضى لعباده الكفر کفر او نه خو خی د پاره د بندگانو کفر وان تشکرو کتا استابداري کوي شکر وباس يرده لكم نو خو خی استاسو د پاره ولا تزر وازره وزر اخرى او نه بار یو بارون کې بار د بلچاله را ثم الى ربكم مرجوكم بیا با خپل رب طرف تستاسو واپس استاسو وی فینبئکم نو خبر بک تاسو بما کنتم تعملون په سما چې تاسو کوم عمل کو انه ذا الله تعالی چې علیم بذات الصدور په دې په خوندانو د سینو و اذا مس الانسان ضر کل چورسی انسان تست تکلیف دعا ربه نو اجزی کې خپل رب تمنیبا الیه راگرزی الله تعالی ثم اذا خوله نعمتا منه بیا کلا چور کړی دته نعمت تخپل طرف نه نسی ما کان یده الیه نویر کی آغا چو دی چې را مدد کو دی الله لرا اغه تکلیف تا عدل ری کول دا غی مصیبت تا غی ضرر تا من قبل پخوا وجعل لله اندادا او غرزی الله لرا په مثل دا الله تعالی لیدل عن سبیلی دی د پارا چې خطا شی د لاری نیغینا کل تو ورته تمتع بکفرک قلیلا پیدا واخل په کو پرستا باندې لگا انك من اصحاب النار تيدخوندان دور